Раздзел 11. У дыгары яго дзядзькі непрыемнасці. Вы можаце падумаць, што жывёлы былі не надта разумныя, бо не адразу зразумелі, што дзядзька Эндру істота такога ж кшталту, як і двое дзяцей ды вознік. Але вы мусіце памятаць, што жывёлы нічога не ведалі пра адзенне. Яны думалі, што сукенка полі, строй дыгары і кацялок возніка такі ж самыя іх часткі, як для звяроў поўсць альбо пер'е. Жывёлы нават не здагадаліся б, што тыя трое былі аднаго віду, калі б такога меркавання не быў агрэст, і калі б тыя не загаварылі да іх. Дядька Эндру быў значна вышэйшы за дзяцей і значна худзейшы за возніка. Ён быў увесь у чорным, акрамя белай камізэлькі, ужо, праўда, не вельмі белай, і вялікая сівая капа ягоных валасоў зусім не была падобная да таго, што яны бачылі ў трох іншых людзей. Таму, натуральна, яны вельмі збянтэжыліся. Горш за ўсё было тое, што ён, мабыць, не ўмеў размаўляць. Хаця дядька Эндру намагаўся нешта сказаць, калі бульдог звернуўся да яго, ці, як здалося дядьку Эндру, спачатку ашчэрыўся, а пасля загыркаў, ён выцягнуў дрыжачыя рукі і, задыхаючыся, прамямліў: «Добры, сабачка, добры!» Але звяры разумелі яго не больш, чым ён разумеў іх. Яны не чулі ніякіх словаў, толькі дзіўнае шыпенне. Магчыма, гэта было і да лепшага, бо ніводзін сабака з тых, якіх я ведаю, і гаваркі сабака Нарніі тым больш, не любіць, калі яго называюць «добры сабачка». Ну, гэта ж все роўна, як бы, напрыклад, вас назвалі «мой малыш». І тут дядька Эндру паваліўся непрытомным. «Ну, вось, — сказаў дзік, — это просто дрэва. Я заўсёды так думаў». «Памятайце, што звяры яшчэ не бачылі, як нехта падае ў непрытомнасці». Бульдог, абнюхаўшы ўсяго дядзьку Эндру, падняў галаву і выказаўся: «Гэта жывёла, дакладна жывёла, і, напэўна, аднаго віду з тымі іншымі». «Мне так не здаецца, — сказаў адзін з мядзведзяў. — Жывёлы так не падаюць. Мы жывёлы, мы не падаем, мы стаім вось так». Ён падняўся на заднія ногі, зрабіў крок назад, спатыкнуўся аб нізкую галінку і зваліўся на спіну. «Трэці жарт!» – закрычала Галка. «Я ўсё адно думаю, што гэта штосьці накшталт дрэва, — сказаў дзік. «Калі гэта дрэва, — запярэчыў мядзведзь, — на ім мае быць пчалінае гняздо». «Я ўпэўнены, што гэта не дрэва, — сказаў барсук. — Мне здалося, яно спрабавала размаўляць, перш чым перакулілася». «Гэта быў вецер у ягоных галінах, — адказаў дзік. — Ты ж не думаеш, — сказала Галка барсуку, — што гэта гаваркая істота? Яна не сказала ні слова». «І ўсё ж вы ведаеце, — прамовіла сланіха, — яе мужа, як вы памятаеце, Аслан паклікаў за сабой, — гэта можа быць нейкая жывёла. Магчыма, белаватая шышка на гэтым канцы — гэта твар? А? І, можа, гэтыя дзіркі — рот і вочы? Носа, вядома, у яго няма, але Не буду дачэплівацца. Сярод нас вельмі мала хто мае сапраўдны нос. Яна са справядлівым гонарам узняла свой хобат. Я катэгарычна не згодны з гэтай завагай, мовіў бульдог. Сланіха мае рацыю, сказаў тапір. Слухайце, прагаварыў асёл, магчыма, гэта жывёла, якая не можа размаўляць, але думае, што можа. Ха, ці можна зрабіць так, каб яно стаяла? Запыталася сланіха. Яна пяшчотна абвіла хобатам бязвольнае цела дзядзькі Эндру і паставіла яго на адзін з канцоў, на жаль, дагары нагамі. І з яго кішэняў пасыпаліся манеты, але дзядзька Эндру зноў паваліўся. «Вось», – сказалі некалькі галасоў, – «гэта зусім не жывёла, яно не жывое». «Кажу вам, гэта жывёла», – настойваў бульдог, – «абнюхайце яго самі». «Нельга спадзявацца толькі на нюх», – сказала сланіха. «Але ж», – запярэчыў бульдог, – «калі нельга давяраць свайму носу, то што тады вартае даверу?» «Магчыма, розум», – прамовіла сланіха. «Я катэгарычна не згодны з гэтай заўвагай», – адказаў бульдог. «Мы мусім з гэтым нешта зрабіць», – сказала сланіха, – «бо гэта можа быць жазло, і мы мусім паказаць яго Аслану». «Дык што вы ўсё-такі думаеце? Гэта жывёла ці нейкае дрэва?» «Дрэва! Дрэва!» – пракрычаў тузін галасоў. «Цудоўна!» – сказала сланіха. «Калі гэта дрэва, яго трэба пасадзіць. Давайте выкапаем яму». Двое кратоў выкапалі яе вельмі хутка, потым адбылося нядоўгае абмеркаванне, якім бокам трэба саджаць дзядзьку Эндру, і ён ледзь пазбегнуў лёсу быць пасаджаным галавой уніз. Некаторыя жывёлы казалі, што ягоныя ногі – гэта галіны, і, адпаведна, шэрае пухнатае нешта, яны мелі на ўвазе яго валасы, гэта карэнне. Але потым іншыя сказалі, што яго падвоеная частка больш брудная і больш раскінутая, як належыць караням. Такім чынам яны пасадзілі яго галавой у гору. Калі жывёлы ўтрамбавалі зямлю навокал, яна была вышэй за дзядзькавы калені. «Нейкае яно зусім засохлае», – сказаў асёл. «Вядома ж, яго патрэбна паліць», – прамовіла сланіха. «Думаю, я магу сказаць, не хачу пакрыўдзіць нікога з прысутных, што для падобнай працы такі нос, як у мяне, я катэгарычна не згодны з гэтай заўвагай», – запярэчыў бульдог. Але сланіха спакойна пайшла да ракі, набрала хобатам вады і вярнулася назад, каб паклапаціцца пра дзядзьку Эндру. Разумная жывёла працягвала так рабіць, пакуль не выліла на яго дзесяткі літраў. Вада струменямі сцякала па ягоным фраку, нібыта ён у адзенні прымаў ванну. Урэшце гэта яго ажывіла. Ён ачуняў, што гэта было за абуджэнне. Але зараз мы мусім пакінуць яго, каб ён падумаў пра свае кепскія ўчынкі, калі ён быў здольны пра гэта задумацца, і вярнуцца да больш істотных рэчаў. Агрэст рысіў з дыгары на спіне, пакуль гоман іншых жывёлаў не знік у далечыні. Цяпер невялікі гурток з аслана і абраных сяброў рады быў даволі блізка. Дыгары ведаў, што ён ніколі не здолеў бы перапыніць такую ўрачыстую сустрэчу, але ў гэтым не было неабходнасці. Паводле слова аслана, слон, крумкачы і астатнія расступіліся. Дыгары саслізнуў са спіны каня і апынуўся твар да твару з асланам. І аслан быў больш вялікі, больш прыгожы і больш зяючы залаты, і больш грозны, чым думаў дыгары. Хлопчык не наважваўся зірнуць у вялікія вочы. «Калі ласка, містер Леў, аслан, сэр, — сказаў дыгары, — ці маглі б вы, можна мне, калі ласка, ці не дадзіце вы мне які-небудзь чароўны плод з гэтай краіны, каб мая маці ачуняла?» Ён спадзяваўся, што Леў адкажа так, і жудасна баяўся, што той можа сказаць «не». Але ён разгубіўся, калі Леў не сказаў ні так, ні не. «Гэта той хлопчык», – сказаў аслан, гледзячы не на дыгары, а на сяброў рады. «Той, які гэта зрабіў». «Ой, – падумаў дыгары, – што я цяпер нарабіў?» «Сын Адама, – прамовіў Леў, – у маёй новай зямлі на Арніі апынулася злая вядзьмарка. Распавядзі добрым звярам, як гэта здарылася». Самыя розныя варыянты адказу пранесліся ў галаве дыгары, але ў яго хапіла розуму сказаць толькі праўду. «Я прывёў яе сюды, аслан», – адказаў ён. «Для чаго?» «Я хацеў перанесці яе з майго свету назад у яе ўласны. Я думаў, што пераношу яе ў ейны свет. Як яна апынулася ў тваім свеце, сын Адама?» «Праз магію». Леў нічога не сказаў, і дыгар ведаў, што адказаў не цалкам і поўнасцю. «Гэта ўсё мой дзядзька Эндру», – патлумачыў хлопчык. «Ён паслаў нас прэч з нашага ўласнага свету з дапамогай чароўных пярсцёнкаў. Прынамсі, я быў змушаны пайсці, бо ён спачатку паслаў Полі. І потым мы сустрэлі вядьмарку ў месцы пад назвай Чарн, і яна просто ўхапілася за нас, калі вы сустрэлі вядьмарку», – перапытаў аслан. «Яна прачнулася», – адказаў дыгар, а потым дадаў: «Это я абудзіў яе, бо я хацеў даведацца, што адбудзецца, калі стукнуць у звон. Полі не хацела, каб я так рабіў, яна не вінаватая. Я змагаўся з ёй, я ведаю, што не павінен быў так рабіць. Думаю, я быў крыху зачараваны надпісам пад звонам». «Сапраўды?» – запытаўся аслан. «Не», – адказаў дыгары. «Цяпер я разумею, што не быў зачараваны. Я толькі прыкідваўся, што гэты надпіс мяне зацікавіў».